Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το stream του YouTube, είτε από το chat του ραδιοφώνου, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε live, είτε κονσέρβα. Δεν νομίζω ότι έχεις αφήσει κάποιον απ' έξω, Θάνο, τους είπες όλους. Ναι. Να ξεκινήσουμε ευχάριστα. Έχουμε βάλει καλοκαιρινή μουσικούλα σήμερα. Θάνο, αν μου επιτρέπεις. Τσομπαρική μουσικούλα σήμερα, θα έλεγα. Θάνο, ναι, τώρα που. Ναι, πείτε. Είναι μεν ραδιοφωνική εκπομπή, ναι, αλλά επειδή μας βλέπουν κιόλας, πρέπει να φτιάξεις λίγο το δεξιό σου γιακά. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Έτσι. Αν μπορεί να δείξει η κάμερα το Θάνο Καμίλα. Δηλαδή θα μπορούσες να δείχνει την άλλη κάμερα όταν φτιάχνω το γιακά μου. Παρακαλούμε. Ναι. Καλό θα ήταν. Τη σκηνοθέτρια εδώ πέρα. Επίσης, θα περάσαμε πολύ ώρα μαζί για να μου το λες τώρα στο ραδιόφωνο. Έχεις δίκιο. Ναι, αλλά είδατε. Καλησπέρα. Το κάνουμε για να φαινόμαστε πιο ανθρώπινοι, γιατί ξέρουμε ότι η τελειότητα δημιουργεί μια εικόνα απρόσιτων ανθρώπων. Και δεν θέλουμε να φαινόμαστε έτσι, θέλουμε να φαινόμαστε πιο απλοί, κοινοί άνθρωποι. Και έτσι που και που πετάμε και κανένα υποτιθέμενο λαθάκι για να μας προσεγγίζετε κι εσείς με μεγαλύτερη ευκολία. Τώρα λοιπόν, που είναι τέλεια τα τεχνικά μας, καλό να το λέω στην αρχή της εκπομπής. Να ζήσεις, Κυριακό, Γιακό, και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι λένε ένας πρωθυπουργός. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι μπήκα στο post αυτό της εκδρομής. Έχει φύγει εκδρομή. Για όποιον δεν το καταλάβατε, όπως έγραψε ο Μπόβολος, ο μπαγάσας κόλλησε Παρασκευή. Σε τρίμερο. Κόλλησε Παρασκευή στο τρίμερο, παιδιά. Να το πούμε με το όνομά του. Κόλλησε Παρασκευούλα, το έκανε τετραήμερο και μπήκα εγώ τώρα στο post με διάθεση αντιπολιτευτική. Πήγα να πω την εξυπνάδα μου και μπαίνω, πάω να γράψω σχόλιο από κάτω. Έγραψα σχόλιο, okay, να περάσετε καλά, λουκούμια να δοκιμάσει, κάτι τέτοια έγραφα. Ρε, και διέτρεχα τα χρόνια πολλά που το έχουν γράψει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξέρεις πόσος κόσμος γράφει χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό? Τι είναι, φυσιολογικό αυτό? Να. Γιατί να γράφει κανείς χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό? Τι ζόρι τραβάς τώρα να πιστεύεις δηλαδή ότι χρειάζεται να απευθυνθείς από τα βάθη της ανυπαρξίας σου εκεί πέρα ως μυρμήγκι στην άκρη κάποιας κοιλάδας και να πιστεύεις ότι θα φτάσει η φωνή σου μέχρι τον Όλυμπο που κατοικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να το απευθύνεις τα χρόνια πολλά σου? Δεν καταλαβαίνω ποιος το κάνει. Εσύ που το απευθύνεις το λόγο πρώτα απ' όλα. Ρε, εσύ τι φαντασίωση μεγαλομανίας είναι αυτή που πιστεύει ο άλλος ότι δικαιούται να ευχηθεί χρόνια πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αυτό μπορείς να το σκέφτεσαι σπίτι σου, να ανάβεις ένα κερί, ξέρω εγώ, για τον Πρωθυπουργό. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πας και γράφεις από κάτω από το post σου, το post του. Ποιος είσαι, τέλος πάντων. Εμένα μου είχαν αρέσει πάρα πολύ αυτοί που λέγανε μπράβο στον Κώστα Μπακογιάννη για τη φάση με το Ρουβά. Μπράβο, δηλαδή ο άλλος ένιωθε την ανάγκη να μπει μπράβο δήμαρχε, μην ακούς τους μίζερους, προχώρα. Πλέον εντάξει, δεν κάνει και καμιά παρέμβαση, δεν κάνει και μεγάλο περίπατο. Ναι. Δίνει εκεί τα χιλιάρικα στο Ρουβά για τα 14,5 και κάτι λεπτά. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν όντως. Καλά έκανες και το έκανες. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να του δίνει Ραφάλ. Κανάλια. Ό,τι θέλει, ό,τι ζητάει ο καθένας. Δημοσκοπήσεις. Πρέπει να προσέχω τη μάσκα που ακουμπάει στο μικρόφωνο. Καλή φάση. Δεν ξεκινάμε όμως όσο ανάλαφρα πιστεύει κάποιος, γιατί ο Κυριάκος το έκανε το χρέος του. Βγήκε χθες και έδωσε συνέντευξη. Έδωσε συνέντευξη στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιτερ. Και είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Κωνσταντίνος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο ενδιαφέρον έδειξα για αυτή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν τον πήρα τηλέφωνο το βράδυ και άρχισα τα πινελίκια. Όχι εμένα, πάρα πολύ ωμα. Εγώ δεν έφταιγα. Ναι, όχι στον Κωνσταντίνο. Εγώ ήμουν αθώος. Ναι. Νομίζω ότι το πινελίκι δεν υπήρχε. Κυριαρχούσε το «είναι επικίνδυνος», το οποίο είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Τι είπε πάλι ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, θα στείλουμε, αν μας το ζητήσει το ΝΑΤΟ, θα στείλουμε και δυνάμεις όχι στο μέτωπο, μέτωπο, εκεί παραδίπλα, στα σύνορα, εκεί που είναι και οι υπόλοιπες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή έχει αφήσει την, έχει αφήσει τις εντολές στο ΝΑΤΟ και έχει φύγει τρίμερο. Θα έχει λύσει όλα αυτά τα ζητήματα και σου λέει, αν μας το ζητήσουν, θα το κάνουμε. Να θυμίσω εδώ ότι είχαμε τον κύριο Γκιόκα, τον εκπρόσωπο τύπου του ΚΚΕ, και μας είπε: ξέρουμε ότι γίνονται συζητήσεις. Και ο Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, έλεγε στη Βουλή, ρωτούσε πολύ διακριτικά και το σχολιάζαμε και τότε μεταξύ μας και λέγαμε: εντάξει, για να ρωτάει το ΚΚΕ, έτσι κάτι ξέρει. Οπότε ξέρουμε ότι γίνονται συζητήσεις ανάλογα με την έκβαση του μετόπου και δεν αποκλείεται με απόφαση του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και κανενός άλλου, να στείλουμε στρατό. Και λες, ρε φίλε, μήπως είναι κάπως σημαντική η απόφαση για να την παίρνεις μόνος σου? Δηλαδή είσαι πρωθυπουργός, ναι, οκ. Okay. Είναι απόφαση πρωθυπουργού, το είπε αυτό, συμφωνώ με αυτό, δεν ειρωνεύομαι. Μήπως να ρωτούσες και κανέναν, να ενημέρωνες κάποιον, να κάνεις καμιά συνάντηση? Μήπως να μην εκφράζεσαι σε τόσο κρίσιμες στιγμές με τόση έπαρση για την αφεντομουτσουνάρα σου και για το πώς δεν μιλάς με την αντιπολίτευση? Είναι λίγο κακό. Δεν νομίζω, ρε Θάνο, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε όλα αυτά ότι πολιτική ασκείται μόνο όταν πρέπει κανείς να επινοήσει τις λύσεις του. Τότε ασκείται πολιτική. Όταν κανείς πρέπει δηλαδή να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει και να ζυγίσει τις αντιδράσεις. Εδώ πέρα η πολιτική, αυτό που ονομάζουμε πολιτική, είναι στην πραγματικότητα εξυπηρέτηση συμφερόντων ισχυρότερων ανθρώπων από το λαό, mm-hmm. είτε ολιγαρχών. Λέω να λέμε όχι μόνο, νομίζω ο κόσμος ότι είναι μία λέξη το Ρώσοι ολιγάρχες. Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι ολιγάρχες. Να πούμε, υπάρχουν και άλλοι. Δεν έχει κοινό. Ρώσοι ολιγάρχες. Ναι. Είναι... Καλά και αυτό. Γιατί τιμωρεί η Νέα Δημοκρατία τους Ρώσους ολιγαρχές. Ναι. Δεν ψήφισαν κατά σε τροπολογία στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά ακυρώσεων στους Ρώσους ολιγάρχες. Περίεργα πράγματα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι στο πεδίο της λήψης αποφάσεων δεν υπάρχει κανένα ρίσκο, γιατί είναι μια υπαγορευμένη πολιτική όπως πάντα, όπως σε όλα τα θέματα. Και μετά, αυτό που χρειάζεται να κάνει κανείς απέναντι στον κόσμο είναι να διαχειριστεί επικοινωνιακά αυτό που γίνεται. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι η ιστορία. Και γι' αυτό και, ξέρω εγώ, τι θα προσέθετε το να υπάρξει μια διαβούλευση με τα άλλα πολιτικά κόμματα? Ότι θα βγαίναν οι άλλοι και θα κάναν τους έξυπνους. Θα λέγανε την άποψή τους. Θα κάνανε κριτική. Τι θέλει τώρα την κριτική ο Μητσοτάκης? Όρεξη έχει να ακούει? Δεν είναι τόσο τι απλό. Τι θα του κάνει? Για πες. Δεν είναι τόσο απλό. Πέρα από το. Εντάξει, ό,τι και να λέει και ό,τι και να γράφει φιλοκυβερνητικός τύπος, ας πούμε, για τον Τσίπρα, και ό,τι και να λέμε εμείς για τον Τσίπρα, έχει κάνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, έχει βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε σχολιάσει τα αποτελέσματα αυτών των δύσκολων καταστάσεων. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αλλά κάτι ξέρει, κάποια πράγματα τα ξέρει ένας πρώην πρωθυπουργός. Τα έχει συζητήσει, έχει μια άποψη κλπ. Και αυτό το λέω πολύ στο πλαίσιο τη Realpolitik. Και πρώτα απ' όλα για να δείξει ότι υπάρχει μια κάποιο είδους σύμπνοια. Δεν είναι τόσο μακριά σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι τόσο υψηλή τόνη ώστε να μην πεις ότι συγκαλώ ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, συνδιαλέγομαι και μετά αποφασίζω εγώ γιατί είμαι ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, δεν σε ψήφισαν και όλοι. Δεν σε ψήφισε και η πλειοψηφία. Σε ψήφισαν 2.200.000 άνθρωποι πριν 2,5 χρόνια. Πάλι δεν είναι μια απόφαση. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που λέει ότι εντάξει, μην μιλάς τόσο πολύ. Τα αποφάσισα εγώ και κοιτάξτε, είμαι ο μεγαστρατηλάτης. Τώρα βρήκε και σε αυτό το πράγμα θα κερδίσεις από μικροπολιτική. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό για να μην ενδιαφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο για το προφίλ του? Δεν νομίζω. Ωραία. Δεν νομίζω. Ωραία. Και μάλιστα, αν σκεφτείς ότι αυτό γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις που οι πολεμικές επιχειρήσεις εμπλέκουν στρατιώτες της χώρας που κυβερνάει κανείς και όπου πάλι μπορεί να παίζονται τα ίδια παιχνίδια, δηλαδή να χαίρεται ο άλλος με το πώς ανεβαίνει η δημοτικότητά του χάρη στον πόλεμο, πόσο μάλλον εδώ πέρα που αρχικά εντάξει, θα βοηθήσουμε λίγο, αν να στείλουμε κανένα όπλο, μετά αν μας το ζητήσουν θα στείλουμε και κανένα παιδί να σκοτωθεί, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Το δικό του θα είναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα κοκκινήσει κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο τον πόλεμο προκειμένου να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα του. Δεν μου φαίνεται κάτι που θα τον σοκάρει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει κάτι που το ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, όποιον και να ρωτήσεις, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, έχω πολύ άγχος, τι να κάνω. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι ο τρόπος είναι αυτός. Χρειάζεται να σταματάς. Δηλαδή, ότι κάνεις μέχρι ένα σημείο και μετά παίρνεις μια ανάσα, μέχρι ό,τι έκανες και πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν λέμε ότι το τυρί αυτό, τι θες τώρα, θες 100 νεκρούς την ημέρα, θα πάει τριήμερο. Θες πυρηνικό ολοκαύτωμα, θα φύγει τετραήμερο. Δεν τον ξεκουνάς με τίποτα. Και θα ήθελα να μεταφέρουμε αυτό το εργασιακό ήθος. Αυτό το ήθος απέναντι στην εργασία το έχουν μόνο οι χίπηδες και οι αριστοκράτες. Οι υπόλοιποι άνθρωποι δουλεύουν. Αλλά οι χίπηδες και οι αριστοκράτες έχουν αυτή τη χαλαρή σχέση με την εργασία. Ο άλλος δεν τον ξεκουνάς τον άλλον. Είναι, ξέρεις, κάτι φρικιά, λέει, ρε φίλε, και πήγα η Καρία και θα γύριζα πίσω αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά έκατσα 15 μέρες ακόμα μόνος, ναι, μου. Ναι, αλλά έκατσα μέχρι τον Οκτώβρη τελικά και πολύ ωραία φιλαράκι και πήγαινα στο λιμάνι και δεν μου έκανε καρδιά και γύρναγα πίσω. Αυτό σε πρωθυπουργό. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι αυτό, αλλά σε πρωθυπουργό. Επειδή το ρωτάτε στο chat, να διευκρινίσουμε ότι οι μάσκες έχουν μπει. Ναι, εμείς είμαστε στην ίδια αίθουσα. Δεν ξέρω πόσο χαζί μπορεί να είναι αυτοί που το ρωτάνε. Μπορεί ρωτάνε... να αναφέρει αρνητικά για τον κόσμο. Ηρωνεύονται ότι δεν κολλάει αυτούς που βρίσκονται, που μας παρακολουθούν από τους υπολογιστές. Αλλά επειδή εγώ και ο Θάνος είμαστε στην ίδια, στο ίδιο δωμάτιο, μεταξύ μας κολλάει. Δεν ξέρω τώρα πόσο μυαλό θέλει αυτό. Ναι, δεν έπρεπε να εκφραστεί. Είναι λίγο αρρωστούλης αυτές τις μέρες. Ναι. Το λέγαμε χθες, δεν το είπαμε σήμερα. Γι' αυτό έχουν ξαναμπεί μάσκες. Και ως αντίδραση τις πετάμε. Τις πετάτε εσείς, τις βάζεις στο The Press Project. Προπαγάνδα εσείς. Και όλες τις απόψεις στο The Press Project. Και ιδίως οι αντικυβερνητικές απόψεις θα έχουν και μια σχετική πρημοδότηση. Δηλαδή, αν δούμε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να βγάλει τις μάσκες, ποιος θα μας εμποδίσει εμάς να κυκλοφορούμε με μάσκες? Μπάνιο στη θάλασσα με μάσκα και μέσα στο νερό με μάσκα. Να δει ο Μητσοτάκης τι θα πει, ότι το αλήγει στο φρόνημα του The Press Project. Θεϊκός παραλληλισμός. Απολαμβάνει το chat την αναφορά σε χίπη πρωθυπουργό. Λοιπόν, άντως, πέρα από την πλάκα, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ότι βγαίνεις και το τρόπο που το λες. Εγώ δεν πιστεύω, λέει, στα συμβούλια πολιτικών αρχηγών, δεν έχω συγκαλέσει κανένα. Ό,τι είναι η αντιπολίτευση, να το πει στη Βουλή. Με παρένθεση εδώ, να το πει στη Βουλή αφού το κάνω. Δηλαδή θα το κάνω και μετά θα πάω στην αντιπολίτευση και θα πω το έκανα. Α, είπες το δικό σου τώρα. Ωραία. Δεν είναι καλή τακτική αυτή. Γενικά. Δεν είναι. Ούτε για την κατάσταση. Γενικά, αλλά και για την κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα για να τα αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να τον λιβανίζουν τα φιλοκυβερνητικά μνημεία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είναι ηρωνικό το ότι ενδιαφερόμαστε εμείς ενώ ο άλλος πουλάει πατρίδα μονίμως, ας πούμε. Και καθόμαστε και συζητάμε. Λέει για τη Ρωσία, για να πούμε για το ποιος πουλάει πατρίδα. Το ρωτάει ο Σρόιτερ πολύ απλά. Μήπως η Ρωσία γίνει λίγο πιο εχθρική στα δικά μας, έτσι. Μετά από αυτή τη στάση που κάνουμε, που γενικά βγαίνει στη Βουλή και λες πρέπει να ανατραπεί ο Πούτιν και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά τα προσθέτω εγώ. Και λέει Μητσοτάκης, ναι, πιθανόν, αλλά θα είναι πιο φιλική η δική μας, γιατί ηθικά θα είναι μαζί μας Δύση, παιδιά, λίκνο του πολιτισμού Ελλάδα. Και ίσως η Τουρκία μετά από αυτές τις εξελίξεις αλλάξει στάση. Και λες τώρα, τι γράφουμε, έκθεση τρίτης γυμνασίου για τα ελληνοτουρκικά. Ίσως η Τουρκία να αλλάξει στάση και τι καλά η Δύση μαζί μας, η Ευρώπη ενωμένη απέναντι στο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία. Είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική αυτό το πράγμα? Ότι γίνεσαι νούμερο 5 εχθρός τέλος πάντων στην Ευρώπη απέναντι στη μία, αλλά για τη στήριξη ελπίζεις ότι ηθικά θα το θυμηθούν ότι έστειλες πόσα Καλάσνικοφ στείλαμε, μερικά Καλάσνικοφ εκεί πέρα, αν φτάσουν στις ουκρανικές δυνάμεις. Και ότι θα αλλάξει στάση η Τουρκία τώρα γι' αυτό, εντάξει, καημένε. Ναι, εντάξει, και αυτό είναι τώρα αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις μόνος του. Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε λίγο για την δίκη του Ζακ σήμερα το, σήμερα το πρωί. Λοιπόν, έμεινα μέχρι κάποιο σημείο. Ήταν αγνωστέα τώρα, που θα πει ότι είναι ένα κομμάτι που συγκεντρώνει πολύ μικρότερο ενδιαφέρον από ότι η υπόλοιπη διαδικασία, η πιο ζωντανή, και ιδίως η τελευταία διαδικασία που θα είναι οι καταθέσεις πια των κατηγορουμένων. Έχουμε ακόμα τους μάρτυρες περάσπισης μετά τα αναγνωστέα, αλλά σήμερα είχε κάποιες στιγμές πολύ έντονες, διότι όπως καταλαβαίνετε τώρα, είναι πάλι τα βίντεο αυτά, τα περίφημα βίντεο που βλέπουμε όλοι, αλλά το βλέπουμε είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί βλέπει κανείς με τα μάτια της καρδιάς, δεν βλέπουμε με τα μάτια, και ανάλογα με το που βρίσκεται η καρδιά του, σε ποια πλευρά. Οπότε κρατώ τη φράση που είπε η δικηγόρος, η Κλειόπα Παντολέων, που είπε στην έδρα και τους ενόρκους: «Θέλω να σας ζητήσω να εμπιστευτείτε τα μάτια σας». Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική φράση που ακούστηκε. Ίσως είναι η φράση που χαρακτηρίζει όλη τη δίκη. Το «θέλω να σας ζητήσω να εμπιστευτείτε τα μάτια σας», γιατί κατά βάθος όλη η διαδικασία από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης είναι μια προσπάθεια να αρνηθούμε το προφανές. Να αρνηθούμε αυτό που είδαμε όλοι. Ότι αυτόν τον άνθρωπο τον σκοτώσαν στο ξύλο. Ότι τον χτυπούσαν μέχρι που πέθανε. Όλα τα υπόλοιπα ξεκινάει μετά μια πάρα πολύ λεπτή ανάλυση. Ναι, αλλά αφού τα χτυπήματα αυτά δεν ήταν μοιραίο φωνικό χτύπημα, τι θα πει όλα μαζί και πόσο τον χτύπησε ο καθένας, και η υγεία του ήταν εύθραυστη, από ότι είχε ξεκινήσει πιο πριν, τρέχα γύρευε. Λοιπόν, οπότε καθώς βλέπουμε αυτά τα βίντεο, υπήρχε μια προσπάθεια να επανέλθει η κουβέντα εκεί πέρα, σε αυτό το οποίο όλοι είδαμε από την πρώτη στιγμή, σε αυτό που είπε η Γιάννη Παπαρούσου, ότι είναι άχαρο για τους συνηγόρους υπεράσπισης να υπερασπίζεσαι αυτή τη βαρβαρότητα. Και συνέχιζαν τον σχολιασμό. Τα αναγνωστέα είναι τώρα αυτά τα οποία, για να υπολογιστούν μέσα στην δίκη, πρέπει να τα δουν στο ακροατήριο, δεν αρκεί απλώς να κατατεθούν. Λοιπόν, εξηγούσε από Παπαντολέων ότι δεν υπακούει, θα το λέει στην αστυνομία, αλλά δεν υπακούει, παιδιά, γιατί πεθαίνει. Του φωνάζουν 7 άνθρωποι. Και στη συνέχεια πήραν το λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης, λέει ο πρώτος, και αν ήθελαν να τον σκοτώσουν, γιατί να σταματήσουν. Που είναι φοβερό επιχείρημα. Γιατί δεν τον χτυπούσανε κι άλλο μέχρι να πεθάνει στα χέρια τους, ενώ πέθανε λίγο μετά. Αυτό είναι το επιχείρημα, αν υπάρχει ανθρωποκτόνος πρόθεση. Γιατί να σταματήσει κανείς, λέει, και να μην ολοκληρώσει την ενέργειά του. Επανέρχονται στα δύο σημεία τα οποία ισχυρίζεται η υπεράσπιση, ότι φαίνονται πολύ καθαρά και όλα στα βίντεο. Το ένα είναι ότι σπάει το κεφάλι του με το κεφάλι του τη βιτρίνα, και το άλλο το μαχαίρι, το οποίο το βλέπουν πολύ καθαρά. Τους κάνει εντύπωση που δεν το διακρίνουμε κι εμείς. Είναι μια λάμψη που φαίνεται κάποια στιγμή. Είναι εντελώς αυτονόητο για όλους ότι αυτό είναι το μαχαίρι που κρατούσε ο Ζακ. Τώρα είναι ένα μυστήριο τι είναι αυτό το μαχαίρι. Και πώς έχει βρεθεί το μαχαίρι που βλέπουμε μετά, τι συμβαίνει, το έχει δει ένας μάρτυρας. Είναι πολύ περίεργη ιστορία αυτή με το μαχαίρι. Λέει, εντάξει, μην το συγχαίρετε, λέει, ότι δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν αν αυτό που κατασχέθηκε είναι ίδιο με αυτό που κρατάει στις φωτογραφίες. Αυτό είπε ο επόμενος συνήγορος. Λες και είναι δευτερεύον ζήτημα αυτό. Τέλος, η συνήγορος των αστυνομικών επανέρχεται σε όλο το λεξιλόγιο των πρώτων ημερών, λέγοντας ότι προσπαθεί ο Ζακ να εξέλθει από το κατάστημα προσπαθώντας να περισυλλέξει κοσμήματα. Είναι ο Ζακ ληστής εδώ πέρα, σε κατάσταση αμόκ, μενόμενος, παρότι θυμόμαστε την ψυχολόγο πάρα πολύ χαρακτηριστικά να λέει ότι, παιδιά, αν κάποιος ήταν σε κατάσταση αμόκ εκείνη τη μέρα, είναι οι δύο άνθρωποι που τον τσακίσανε στο ξύλο. Αυτή είναι σε κατάσταση αμόκ. Αυτό περιγράφεται επιστημονικά ως κατάσταση αμόκ. Και ακούσαμε το κέντρο επιχειρήσεων να λέει, να δίνει τον κωδικό, ότι πρόκειται για, για ληστεία, ότι ήταν επικίνδυνος δράστης, ότι, ότι αντιστάθηκε στην, στη σύλληψη. Και τέλος και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών λέει και αυτός ότι είχαν μπροστά τους έναν κακούργο, είχαν την αυτόφορη διάπραξη κακουργήματος μπροστά τους. Δημιουργεί για δεύτερη φορά ένα ευκαιριακό όπλο με το τζάμι. Να δείτε, λέει, και την κινησιολογία του κατά τη δέσμευσή του, την ώρα που προσπαθούσαν να τον δέσουν. Δηλαδή, θα δείτε, λέει, ότι αντιδρά, υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει συνεργασία, δεν θέλει να συνεργαστεί. Τώρα, σε αυτό δεν ξέρω πόσες φορές θα χρειαστεί να φωνάξουν οι δικηγόροι της οικογένειας του Ζάκ, ότι πέθανε λίγο μετά. Τι να συνεργαστεί, με ποιον και πώς. Τέλος πάντων. Και στη συνέχεια υπήρξε μια ένταση για το πόρισμα της ΕΔΕ, για το αν θα το δεχτούν, να συζητηθεί στο δικαστήριο. Και λέει: Παπαντολέωνη, έχουν περάσει, κοντεύουν χρόνια τώρα. Είναι, δηλαδή, άμα περνάνε 4 χρόνια και δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά έχουμε 16 καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το λόγο. Ως πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα και θα μπορούν να επικαλεστούν ότι δεν υπάρχει καταδίκη, επειδή καθυστερεί η αστυνομία? Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Είναι μέρος της κουλτούρας ατιμωρησίας της αστυνομίας. Οπότε, τέλος πάντων, δεν σταματώ εδώ με τη δίκη του Ζακ. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα και από το παρατηρητήριο, και ίσως να γράψω και ένα κομμάτι σχετικά. Θα προλάβεις, μαθαίνω, έχεις δουλειές. Δεν θα το γράψω σήμερα. Δεν θα το γράψω σήμερα. Πιστεύεις ότι αύριο θα προλάβεις? Όχι. Θα το γράψω την επόμενη εργάση μου. Α, οκ. Okay. Κάνω υπομονή. Δηλαδή, αύριο θα γυρίσουμε την ανασκόπηση. Έχουμε ετοιμάσει μια ανασκόπηση τέρας. Θα είναι μια ανασκόπηση πολύ χορταστική. Θα είναι για την Ουκρανία και νομίζω ότι θα είναι από αυτές τις ανασκοπήσεις ντοκιμαντέρ. Ναι, βγαίνει σίγουρα πάνω από ώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Όλο γίνεται για να τις σπάσουμε σε αυτούς που ζητούν να κάνουμε μια φωτογραφία της στιγμής σε ένα ζήτημα που πηγαίνει χρόνια. Δηλαδή, όλο αυτό που έχει γίνει είναι για να τις σπάσουμε σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Αυτούς. Άρα σου λες, ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε τώρα. Καταδικάζεις? Ναι, ωραία. Και μετά ξεκινάμε πάμε πίσω στο 1949, ας πούμε. Θα δείτε ωραία πράγματα. Προφανώς με πλήθος πηγών, που θα τις βγάλουμε τις πηγές αυτή τη φορά. Με πολύ έτσι, όχι τροπαλότητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Με έναν τρόπο ότι, okay, προσπαθούμε να πιάσουμε ένα κουβάρι. Με συστολή, σεμνότητα. Συστολή, ναι. Είναι και ωραία. Είναι όχι ωραία η ιστορία, γιατί η ιστορία πολλές φορές είναι μεταβαμμένη, αλλά έχει και σκηνικά. Έχουμε ομιλίες. Έχουμε διαγγέλματα Αμερικανών Προέδρων. Έχουμε ομιλία, ας πούμε, του Γέλτσιν στο Κογκρέσο. Έχουμε. Μαζεύονται πραγματάκια. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι και ισορροπημένη. Ας μην το πούμε εμείς, ας το πείτε εσείς, αλλά εμείς μπορούμε τώρα απλώς να εκφράσουμε την άποψή μας για το πώς το αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα. Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε μια στάση κατά το δυνατόν αντικειμενική απέναντι στην ιστορία και απέναντι σε αυτό που συνέβη. Ένα σχόλιο που... Στην εισβολή δεν είναι ισορροπημένη, τύπου αυτό λένε αυτοί. Είναι εισβολή, ας πούμε. Πηγαίνοντας πίσω όμως, όταν έχεις μια πλευρά που λέει αυτό και άλλη το άλλο, και το πώς και συναντήσεις, και είναι και φοβερές οι λεπτομέρειες αυτές οι συναντήσεις. Για την περίφημη, για τη συμφωνία, μια επέκταση του ΝΑΤΟ. Ας πούμε, και υπόθηκε, γράφτηκε. Έχουν δίκιο οι Ρώσοι, έχουν δίκιο οι Αμερικανοί. Και είναι φοβερές οι απαντήσεις που παίρνεις ψάχνοντας σε αυτά τα ζητήματα που τα ακούς από εδώ και από εκεί και που γράφονται και στο διεθνή τύπο τώρα. Δεν είναι. Έχουμε δυτικές πηγές επίσης πάρα πολύ. Κυρίως. Εντάξει, δεν είμαστε. Τι είμαστε, τίποτε περίεργοι? Να μην έχουμε δυτικές πηγές? Αλίμονο. Όχι, έχουμε, όπως θεωρούμε γενικά χρήσιμο, να έχει κανείς διάφορες πηγές. Έθανο, ανοιχτά μιμιέ δηλαδή άλλων απόψεων, και να μπορεί να τα συμβουλεύεται. Είμαστε από αυτούς τους παράξενους που λένε διαβάζεις και από εδώ και διαβάζεις και από εκεί, τέτοια πράγματα. Αλλά τι τα θέλετε τώρα. Κακό, πρέπει να διαβάζει μόνο από τη μία. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι αυτό συζητιέται σαν να, είναι, σαν να υπάρχει ένα ζήτημα προς διερεύνηση εδώ πέρα. Άραγε να ακούγεται άλλη άποψη ή θέλουμε να ακούγεται αλλά να είναι σαν τη δική μας. Γιατί λέει να ακούγεται αλλά να λέει αλήθεια. Ρε φίλε, και όλο το ίδιο λέει για σένα. Τι θα πει να ακούγεται αλλά να λέει αλήθεια. Αλλά το επιχείρημα είναι τόσο αφελές. Οπότε στην πραγματικότητα σημαίνει όποιος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι αποφασίζει αν θα ακούγεται η άλλη άποψη. Και μετά ξέρουμε τι γίνεται. Τα διεθνή είναι το ωραιότερο ρεπορτάζ, γράφει η Λαμπρινή από τα σχόλια. Παραδεχτείτε το. Μια ιδιαίτερη γοητεία τα διεθνή για τους διαφορετικούς κόσμους. Μα μου αρέσει η ιστορία, γι' αυτό χώθηκα σε όλα αυτά. Ναι. Ωραία είναι. Χωρίς να πω το κλισέ, καταδικασμός την επαναλάβει κλπ. Ναι. Ωραία είναι, ωραία είναι. Εγώ, εντάξει, εμένα το πεδίο μου κυρίως είναι η ζωολογία. Ασχολούμαι περισσότερο με φραγκόκοτες και τέτοια, αλλά και τα διεθνή είναι πολύ, πολύ συναρπαστικά. Ιδίως τώρα που πέφτει ο κόσμος στο κεφάλι μας. Λοιπόν, Θάνο, τι λες? Περαστικά στον Δημήτρη, που σήμερα βγήκε θετικός. Ελπίζουμε ήπια. Να το περάσεις ήπια, Δημήτρη μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Ναι, μισό να βάλω διαφημιστικό. Μπορεί να το σχολιάζουμε επιτόπου, να μας δείχνει η κάμερα. Ναι. Θα ακουστεί μια φωνούλα, βέβαια. Ένα λεπτό. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ. Ο Σπύρος Γραμμένος και ο Κωνσταντίνος Πουλής παρουσιάζουν την παράσταση Πεταμένα Λεφτά. Και ο Γιάννης Σταυλάς. Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πεταμένα Λεφτά. Από 25 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Στην μουσική σκηνή Ορφέας, ο Κιονοστέγρη 25, στην Κυψέλη. Να μην το χάσετε. Κωνσταντίνος Πουλής, Σπύρος Γραμμένος, Πεταμένα Λεφτά. Παρα... Τι έκανε, ξέχασε τον Γιάννη Ταυλά, δεν τον ανέφερε στο διαφημιστικό. Καλά, εδώ παίζει μόνος του. Τι είναι αυτά ρε φίλε, τι το παίζει δηλαδή, τι μονοκρατορία, Πούτιν, ο Πούτιν είσαι, ο Πούτιν του πενταγράμμου, τέλος πάντων. Ναι, σε βάζει πρώτο βέβαια στη Μαρκίζα. Ναι, αλλά αλήθεια, όμως τα λέει μόνος του. Αυτό τώρα έτσι όπως είμαστε με τις μασκούλες, έτοιμο διαφημιστικό είναι, Θάνο, ε. Πεταμένα Λεφτά είναι. Όχι, καλύτερο από το... Τι... Καλύτερα από το βίντεο κλιπ που γυρίσαμε, δεν υπάρχει. Καλύτερα από το βίντεο κλιπ, ναι, να πούμε εκεί πέρα. Κάμερα Θάνος Καμίλαλης και κόνσεπτ εν μέρη. Ναι, κουβάς Γεωργία Κρυεμπάρδη. Κουβάς Γεωργία Κρυεμπάρδη και αυτό η κομπανία. Αυτό φανταζόταν όταν ήθελε να κάνει τη ζωή της ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Εντάξει, όταν κανείς μπαίνει στο The Press Project. Πού σε πηγαίνει η ζωή. Ναι, ναι. Λοιπόν. Απόψε είμαστε στον Ορφέα. Αν σας φέρει ο δρόμος, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Θα είμαι εγώ, ο Σπύρος ο Γραμμένος και ο Γιάννης Ταυλάς. Απόψε και αύριο. Ναι. Ωραία. Απόψε και αύριο. Δεν τελειώνει τώρα. Δηλαδή έχει και την άλλη εβδομάδα να συναρθείτε τώρα. Λοιπόν. Αν υπάρχει επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν υπάρχει ο κόσμος δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Καλά, αν δεν υπάρχει παιδιά. Κοιτάμε μία Παρασκευή κάθε εβδομάδα. Εντάξει. Ωραία, αν έχει γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα στο μεταξύ, θα σας πω να ακυρώσετε τις κρατήσεις. Εντάξει. Ναι. Θα το παρακολουθώ εγώ αυτό το θέμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Βαγγέλη Κοτρόζο, διευθυντή του ζωγραφικού πρακτορείου Sputnik εδώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Πουλή, καλησπέρα κύριε Καμιλάλη, σας και τους ακροάτες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας, καλησπέρα. Θέλετε να μας, πείτε λίγο τι συνέβη? Το τι συνέβη είναι λίγος πολύ γνωστό. Μετά την τεχνολογική μας φήμωση από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αμερικανικές πλατφόρμες, ήρθε και η ουσιαστική φήμωση που οδηγεί και στο κλείσιμο των γραφείων του ελληνικού Sputnik. Ερμηνεύοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνέχιση της λειτουργίας του γραφείου κρίνεται πλέον νομικά απαγορευτική. Δεν δύναται δηλαδή εντός ευρωπαϊκού χώρου να συνεχίσει να λειτουργεί το γραφείο. Αυτό είναι κάτι, να υποθέσω ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο το διερευνάτε νομικά, οπότε το συζητάτε, δεν το συζητάτε, έχετε εικόνα για την νομική διάσταση του πράγματος, για την πολιτική? Τι να πω, νομίζω ότι την καταλαβαίνουμε όλοι με μια μικρή ή μεγάλη ανατριχίλα. Το να κλείνει ένα ενημερωτικό μέσο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιμετωπίζουμε με δέος, νομίζω. Το νομικό κομμάτι του πράγματος είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένη απόφαση. Ό,τι μέτρο έχει πάρθει είναι στο πεδίο της εφαρμογής της συνθήκης και απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης, ώστε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε η Ελλάδα υποχρεούται να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορούμε να την προσβάλλουμε νομικά, το απαντήσατε εν μέρη και μόνο σας, ότι είναι μια πολιτική απόφαση. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και να προσπαθούσαμε να κάνουμε ουσιαστικά κάτι τέτοιο σε κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο, ακόμα και να περιμέναμε μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση που θα αργούσε σίγουρα πάρα πολύ, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αποτέλεσμα της νομικής οδού, αν δοκιμάζαμε να το κάνουμε. Είναι η μόνη ελπίδα, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι κάποια στιγμή να αρθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να συνεχίσουμε να ξαναλειτουργούμε. Γιατί προσωπικά μιλώντας, δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω, μου είναι παράλογο, μου είναι αδιανόητο, πώς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που διατείνεται ότι είναι ο θεματοφύλακας της ελευθερίας του λόγου, της διακίνησης των ιδεών, πώς καταλήγει να κλείσει ένα μέσο, πώς καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει τι είναι προπαγάνδα και τι είναι όχι. Συγγνώμη, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια και μπορεί να κρίνει αν αυτό που διαβάζει τον καλύπτει, αν αυτό που διαβάζει δεν τον καλύπτει, αν δεν τον καλύπτει μπορεί να προχωρήσει και να διαβάσει κάτι άλλο. Σίγουρα η πρακτική του να κλείνουμε ένα μέσο, με συγχωρείτε κύριε, μιλάω ακόμα με μια αγανάκτηση, παρόλο που όπως θέλετε, όπως η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη, αλλά η αγανάκτηση έχει μείνει ακόμα και σήμερα. Αλλά εμένα δεν μπορώ να καταλάβω, σας λέω, αυτές οι πρακτικές δεν είναι πρακτικές δημοκρατίας. Δεν είναι πρακτικές που ταιριάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επικίνδυνες πρακτικές που ταιριάζουν σε άλλα καθεστώτα, το να κλείνεις ένα μέσο. Δηλαδή, εμείς ως Sputnik κατηγορούμαστε ότι είμαστε προπαγάνδα. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε ότι εκφράζουμε την άποψη της Ρωσίας. Το Sputnik είναι ένα ραδιοτηλεοπτικό πρακτορείο που εκφράζει την άποψη της Ρωσίας, το πώς η Ρωσία βλέπει τα πράγματα. Υπάρχουν μέσα που εκφράζουν την άποψη της Κίνας, την άποψη της Αμερικής. Η κάθε άποψη, κατά τα δικά μου κριτήρια, είναι σεβαστή και πρέπει να ακούγεται. Το αν θες να την ακούσεις και να τη διαβάσεις, επαφήνεται σε σένα. Αλλά να μπορείς να τη διαβάσεις. Όχι να σου απαγορεύει κάποιος να τη διαβάσεις. Μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση. Ναι, γιατί αν υπάρχει ένα κριτήριο που λέει ότι θα είναι ελεύθερη η δημοσιογραφία αρκεί να λέει κάποιος αλήθεια και αυτό θα το κρίνει το κράτος, ποιος λέει αλήθεια προκειμένου να το επιτραπεί να λέει αυτό που λέει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αλλάξει πολίτευμα. Αν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή θα υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά υπό τον όρο ότι το κράτος αποδέχεται ότι εσύ λες αλήθειες αυτά που λες. Εντάξει. Και εγκρίνει την άποψή σου. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ παρατηρώ και μια στοχοποίηση και στους δημοσιογράφους που δουλεύουν στο μέσο μας. Στοχοποίηση πρωτοφανή. Δηλαδή, θέλετε να εξηγήσετε το πώς. Το πώς. Έχω διαβάσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τους κατηγορούν και μέχρι για πράκτορες της ΚΑΓΕΜΠΕ. Λες και ο δημοσιογράφος που δουλεύει σε ένα μέσο έχει σχέση με το μέσο, έχει σχέση, εκφράζει, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη του μέσου. Μιλάμε για παράλογα πράγματα, για επικίνδυνα πράγματα. Όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, δαιμονοποιούμε συλλήφθην το ρωσικό λαό. Έχουμε φτάσει να χτυπάμε το ρωσικό πολιτισμό, να χτυπάμε τη ρωσική τέχνη. Δηλαδή, είναι ασύλληπτα πράγματα. Και θέλω να σας πω, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, το ΝΑΤΟ με προεξέχουσα τις ΗΠΑ έχουν διεξάγει πόσες πολεμικές επιχειρήσεις στο παρελθόν, με πόσους εκατομμύρια νεκρούς. Έχει στοχοποιηθεί ποτέ ο Αμερικανικός λαός, έχει στοχοποιηθεί ποτέ ο Αμερικανικός πολιτισμός, η τέχνη. Μα δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Δεν θα έπρεπε να σχετίζεται ο πόλεμος με όλα τα άλλα. Είναι επικίνδυνο. Έχουμε περάσει δηλαδή τώρα πλέον σε μια ιδιότυπη εποχή νεομακαρθισμού και χρησιμοποιούνται τεμπελικές μέθοδοι για να στοχεύσουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση. Δεν σας λέω ότι πρέπει να συμφωνήσει κάποιος με αυτά που κάνει ο πρόεδρος Πούτιν. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με όλα τα υπόλοιπα, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Εσάς... Ποια είναι η στάση σας, πώς θα περιγράφατε εσείς το ζήτημα της μεροληψίας ή της αντικειμενικότητας στην δημοσιογραφία? Πώς κάνει κανείς δημοσιογραφία? Σε ένα θέμα τώρα για το οποίο καταλαβαίνουμε ότι για οτιδήποτε συζητάμε, για οποιαδήποτε είδη συζητάμε, λέμε τώρα τι έγινε, πυρηνικός αντιδραστήρας εκεί πέρα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι διαμετρικά αντίθετες οι αφηγήσεις για το τι συνέβη, όχι οι εκτιμήσεις. Ποιος βομβάρδισε τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε, κατά την δική σας εκτίμηση, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε στον τρόπο με τον οποίο ασκείτε εσείς την δημοσιογραφία το ζήτημα αυτό? Ο τρόπος που να αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα πρέπει να ακούσω τις πλευρές οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, να ακούσω την άποψη της κάθε πλευράς και ή δυνατόν να την αξιολογήσω, να την επαληθεύσω τη συγκεκριμένη άποψη και να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Αλλά θα πρέπει να έχω το δικαίωμα να ακούσω την άποψη της κάθε πλευράς. Όχι να ακούω μονομερώς στη μία πλευρά και να μου επιτρέπεται να εξάγω το συμπέρασμα μόνο ακούγοντας την άποψη της μιας πλευράς. Δηλαδή, πλουραλισμός. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει προβληματικό ακόμα και αν μεταφέρεις απλώς το τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ας πούμε, ο Λαβρόφ. Το να το διαβάσεις από ένα δυτικό μέσο που το χρωματίζει, όπως και το ανάποδο από ένα ρωσικό μέσο να διαβάσει τι είπε ο Biden. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος δεν θα ξέρει τι είπε ένας από τους παράγοντες που εμπλέκονται σε μια πολεμική αναμέτρηση. Και δεν σημαίνει ότι υιοθετεί το οτιδήποτε άμα γράψει ότι το Υπουργείο Άμυνας λέει αυτό. Να ρωτήσω, πώς κρίνετε την αντίδραση των ενώσεων? Είχατε στο κείμενό σας ότι σιώπησαν. Και έχει βγει βεβαίως μια ανακοίνωση. Υποθέτω ότι αυτά συνέβαιναν εκείνη την ώρα. Δεν σας κατηγορώ για κάτι. Αλλά πώς κρίνετε την αντίδραση μέχρι στιγμής των δημοσιογραφικών ενώσεων? Εξόχως προβληματική, θα σας έλεγα. Βγήκε μια ανακοίνωση η οποία ήταν too little too late, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την αμερικανική έκφραση. Δηλαδή άρχισε πάρα πολύ να έρθει. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ασία. Και ήρθε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κατηγορήσει ότι είμαστε παραπληροφόρηση και να δώσει και ένα στίγμα στο τέλος ότι ναι, είσαστε παραπληροφόρηση, αλλά δεν επιτρέπεται η λογοκρισία. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά όλες οι ενώσεις, οι δημοσιογραφικές, ειδικά η ΕΣΥΑ, θα έπρεπε να είχαν ως πρώτο τους μέλημα την προστασία των δημοσιογράφων και των οικογενειών και της εργασίας του δημοσιογράφου που δουλεύει σε ένα μέσο. Mm-hmm. Δεν με καλύπτουν, τις θεωρώ... έχω ακούσει και την Ένωση των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, έχω ακούσει διάφορα σχόλια επ' αυτού. Τις θεωρώ το λιγότερο προβληματικές. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλες λέξεις, αλλά θα μείνω σε αυτήν. Mm-hmm. Πόσοι εργαζόμενοι ήσασταν? Καλώς ήταν ο παλαιστατικός χρόνος. Ήμασταν. Συγγνώμη, τώρα είναι βαρύ αυτό, είναι λίγο. Είναι, το ξέρω. Ήμασταν 32 οικογένειες εδώ στο Σπούτνικ. 32 άνθρωποι. Και αυτοί οι 32 άνθρωποι θα αναγκαστούν τώρα να βρουν κάπου αλλού δουλειά. Όχι γιατί η εταιρεία, να συμπληρώσω, όχι γιατί η εταιρεία ήταν προβληματική, όχι γιατί η εταιρεία χρωστούσε, όχι γιατί η εταιρεία είχε το παραμικρό πρόβλημα, αλλά γιατί ήρθε μια πολιτική απόφαση για να σταματήσει τη λειτουργία της εταιρείας. Δεν ξέρω τώρα... Με τη διαδικασία, τώρα τι ρωτάμε κι εμείς, αλλά είναι πρωτόγνωρα, με τη διαδικασία περί αποζημιώσεων και τέτοια... Αυτό, το παράδοξο ποιο είναι σε αυτό, ότι κανείς δεν μπορεί να μας το απαντήσει ακόμα. Επειδή είναι τόσο πρωτόγνωρο το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή έχουμε έναν ευρωπαϊκό θεσμό που παίρνει μια απόφαση αναστολής λειτουργίας ενός μέσου. Και έρχεται μια κρατική οντότητα, δηλαδή η Ελλάδα, για να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας για να μας πει πώς θα προχωρήσει το θέμα. Το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει μια απάντηση. Δύο μέρες έχουν περάσει, γιατί δεν είναι σε θέση να μας δώσει μια απάντηση ακόμα. Μας ζήτησαν λίγο χρόνο, γιατί είναι πρωτοφανές το περιστατικό και δεν τους έχει ξανασυμβεί. Απλά. Οπότε περιμένουμε, εμείς θα χειριστούμε ως εταιρεία το θέμα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα μας δώσει το Υπουργείο Εργασίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από τη δική μας πλευρά. Πάντως, όσο μικρή σημασία και αν έχει αυτό, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό αυτό που λέτε. Δεν είναι το ζήτημα εδώ πέρα αν συμφωνεί κανείς, αν διαφωνεί, αν του αρέσουν αυτά που λέτε. Το ζήτημα είναι ότι όταν λαμβάνεται από τα πάνω, λαμβάνεται από το κράτος, δεν είναι ότι χρεοκόπησε, ας πούμε. Λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια από το ελληνικό κράτος μια απόφαση να κλείσει ένα ενημερωτικό μέσο, γιατί οι απόψεις του. Γιατί υπηρετεί την προπαγάνδα του εχθρού. Το να λαμβάνεται μία απόφαση να κλείσει ένα ενημερωτικό μέσο, εμένα μου φαίνεται σοκαριστικό. Και ποιος μας εγγυάται ότι θα σταματήσει εδώ και ότι δεν δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα υπόλοιπα μέσα που δεν εκφράζουν μία άποψη η οποία είναι πολιτικά αρεστή ή στην εκάστοτε κυβέρνηση? Είναι η επόμενη. Νομίζω ότι ορθώς υπενήσεστε ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό το έχουμε δει. Mm-hmm. Το έχουμε δει με τα υποτιθέμενα fake news για τον κορονοϊό. Θα το δούμε με την εθνική ασφάλεια. Με όλα. Νομίζω αυτή είναι η πορεία που παίρνει τα πράγματα. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι εδώ ότι αν συμβαίνει αυτό στα ρωσικά κρατικά μέσα, τώρα που η εμπλοκή της Δύσης είναι σε ένα αλφα επίπεδο, τι θα συμβεί στη συνέχεια, αλλά τι θα συμβεί και αν η εμπλοκή της Δύσης πάει σε ένα β' επίπεδο? Πολύ σωστά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, αλλά φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε επικίνδυνους καιρούς. Σε επικίνδυνους καιρούς. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι, δηλαδή, να το πούμε όπως το συζητούσαμε κιόλας και με τον Θάνο. Έστω ότι εμπλέκεται η Ελλάδα. Έστω ότι η Ελλάδα διαπράττει έγκλημα πολέμου. Ποιος θα το πει αυτό? Το κρατικό κανάλι θα το πει αυτό? Ακριβώς. Ποιος θα το πει αυτό? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά είναι ερωτήματα τώρα κάπως... Φιλοσοφικά ερωτήματα. Είναι που πραγματικά... Ναι, δεν υπάρχουν λόγια. Και όχι μόνο γιατί βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να εκφράζω την άποψη ενός μέσου που κλείνει, αλλά και ως άνθρωπος με συγκεκριμένα αξιακά κριτήρια, βλέποντας το πώς πάμε σαν κοινωνία και το πού πάμε σαν κοινωνία, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος ούτε με τον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα ως κράτος, αλλά ούτε με τον τρόπο που λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κοτρόζα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλα αυτά και πρωτόγνωρα από ό,τι καταλαβαίνουμε που αντιμετωπίζετε. Καλή δύναμη σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Είναι ο Βαγγέλης Κοτρόζος, διευθυντής του Sputnik του ελληνικού. Το σχολιάζαμε και χθες. Έπεσε την ίδια μέρα με την επίθεση Πούτιν στην όση ελευθερία του τύπου είχε απομείνει στη Ρωσία ή έχει απομείνει στην Ρωσία, με κλείσιμο ανεξάρτητων ΜΜΕ, σχολιάστηκε από διεθνείς οργανώσεις ως ένα από τα χειρότερα χτυπήματα σε αυτό το διάστημα που είναι στην εξουσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν, και με την ψήφιση από την κάτω Βουλή, από τη Δούμα, ενός νόμου, μισό να το διαβάσω, που προβλέπει καμιά δεκαπενταριά χρόνια φυλάκιση για την διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με το στρατό. Έχει χωριστά την παρότρινση για την επιβολή κυρώσεων στη χώρα. Ναι, την υποστήριξη στις κυρώσεις. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ, έχει κατάσχεση των μισθών 3 ετών, κάτι τέτοια πράγματα. Απαράδεκτα, αλλά που κάπως πρέπει και εμείς να μπορούμε να το λέμε ότι αυτά είναι απαράδεκτα και να έχουμε μούτρα να το πούμε, γιατί δεν το κάνουμε. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τους κατηγορούν για πράκτορες. Δεν είναι η μόνη φορά που έχουν κατηγορηθεί δημοσιογράφοι για πράκτορες. Θυμίζω ότι έτσι είχε φύγει ο Δελαστίκα από την Καθημερινή. Mm-hmm. Με αυτά τα λόγια είχε φύγει ο Δελαστίκα από την Καθημερινή. Αλλά δεν είναι το ζήτημα εδώ πέρα ποιος θα κλείσει ποιον. Ας γράφουν όλοι. Και το ρίσκο της δημοκρατίας είναι ότι θα χρειαστεί οι πολίτες μέσα σε αυτή την θάλασσα της παραπληροφόρησης και της επιθετικής προπαγάνδας, θα χρειαστεί να προσπαθήσουν να σχηματίσουν μια άποψη, με το ρίσκο πάντοτε να κάνουν λάθος. Αλλά ξέρετε, το επιχείρημα ότι οι πολίτες παρασύρονται από δημαγωγούς είναι το αρχαίο επιχείρημα εναντίον της δημοκρατίας. Έτσι είναι τα επιχειρήματα εναντίον της δημοκρατίας. Λένε και τι θα κάνεις όταν θα εμφανιστούν οι δημαγωγοί. Όλη η αρλούμπα που λέγεται για το λαϊκισμό, και να οι κάτω πλατείες, και να οι ψέκες, και να οι... Όλα τα επιχειρήματα αυτά τι έχουν στη βάση τους? Μια περιφρόνηση προς το λαό που λέει ότι ο λαός κατά βάση είναι χαζός. Δεν είναι εδώ πέρα, έχει το καλύτερο βιογραφικό της χώρας κτλ. Δηλαδή υπάρχει η ελίτ που καταλαβαίνει, και μετά είναι ο λαουτζίκος. Ο λαουτζίκος, επειδή σε γενικές γραμμές είναι ηλίθιος, δεν μπορεί να καταλάβει, οπότε θα του λέμε εμείς τι να καταλαβαίνει. Όποιος καλύπτεται από αυτό, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Απλώς είμαστε ιδεολογικά και πολιτικά αντίπαλοι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα λένε, τη δουλειά τους κάνουν. Απλώς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λένε και τι διακυβεύεται, γιατί αυτό διακυβεύεται. Ρε παιδιά, σχολιάζει ο Γιώργος στο chat. Αυτό η πολιτική ορθότητα και η φιλελεύθερη αριστερά το ξεκίνησε που ήθελε να φημώσει όλους τους ρατσιστές, σεξιστές κλπ. Καμία σχέση. Δεν είναι το ίδιο. Να πω μια πολύ απλή διαφορά. Υπάρχει ένα σενάριο και το σχολιάζαμε και το έχουμε σχολιάσει, ότι πάντα ξεκινάνε αυτές οι επιθέσεις από ανθρώπους και απόψεις που η πλειοψηφία δεν συμπαθεί. Αλλά είναι άλλο η προτροπή σε βία, για παράδειγμα, είναι άλλο το να σχολιάζεις και να γράφει άλλος κάτι και να του λες είσαι ρατσιστής, είσαι σεξιστής κλπ. Δεν φημώθηκε, δεν ζήτησε κανένας να σταματήσει να γράφει. Έχουμε σχολιάσει και εμείς. Γράφεις κάτι, πώς είσαι κριτική? Δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Γράφεις κάτι και μετά γίνεται κριτική και λες δημοκρατία έχουμε, να πω την άποψη. Ναι, τι λες? Και εγώ θα σχολιάσω, και πάρα πολλοί κόσμοι μπορούν να σχολιάσουν αυτά που λέω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτά που λέει ο κύριος Κοτρόζος, αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, υπάρχει μια διαφορά, δεν είναι το κράτος. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο, mm-hmm. όταν λέμε να αφανιστεί επαγγελματικά κάποιος που έκανε μια δήλωση που τη θεωρούμε προβληματική ή άθλια. Λέω ότι αυτό είναι μια συζήτηση. Αλλά προφανώς είναι μια άλλη συζήτηση από το να είσαι το κράτος που αυτόν τον άνθρωπο που έκανε μια δήλωση μέτρια, κακή ή άθλια, τον βάζει φυλακή ή του κλείνει το ενημερωτικό μέσο. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί όταν λέω εγώ να χάσει τη δουλειά του ο Τζούμας, είμαι κάποιος που είπε κάτι. Η αντιστοιχία θα ήταν να είμαι το κράτος που λέει κλείνει ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο εργαζόταν ο Τζούμας. Δεν είναι μικρή η διαφορά, είναι τεράστια. Ναι, δηλαδή, λογοκρισία δεν είναι όπως όταν, ξέρω εγώ, γράφει κάποιος μια ηλικιότητα στα σχόλια και το διαγράφουν. Και είναι λογοκρισία. Λογοκρισία είναι να πας φυλακή, να μην μπορείς να το γράψεις. Δεν είναι το να μην μπορείς να σχολιάσεις σε μια πλατφόρμα ό,τι θέλεις. Όλες οι πλατφόρμες έχουν όρους χρήσης και κάθε μέσο δικαιούται να αποφασίζει με βάση αυτούς τους όρους χρήσης ότι συμπεριφορά η οποία είναι προσβλητική δεν θα επιτρέπεται. Αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το ίδιο με το να πας φυλακή. Μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις εδώ. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στο να είσαι το κράτος που κλείνει ένα ενημερωτικό μέσο ή κάποιος που λέει «Α, δεν μ' αρέσει αυτό το ενημερωτικό μέσο», υποθέτω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κολοσιαία η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Και δημοσιογραφικά είναι θέμα να μην μεταφέρεις τι λέει η άλλη πλευρά σε τέτοια ζητήματα. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Δεν θα εστερνιστεί σε ένα διάγγελμα Πούτιν. Προφανώς άμα μεταφέρεις τι είπε ο Πούτιν. Που είναι καλύτερα να τα ακούσει από μία πηγή που θα τη όποια πηγή το μεταφέρει ολόκληρο κλπ. Αντί για μία πηγή που θα είναι χρωματισμένη. Και σε αυτό το ζήτημα π.χ. δεν ξέρω τώρα. Και στην Αμερική υπάρχει αυτό το αντιρωσικό. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να εμπιστευτεί κάποιος πηγές με το τι λένε οι Ρώσοι από δυτικά μέσα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όταν προσπαθείς να έχεις μια σφαιρική εικόνα. Θυμάμαι για παράδειγμα και να αναφέρω τη Λαμπρινή για να βγάλουμε τη Λαμπρινή στο τηλέφωνο. Θα βγει η Λαμπρινή, παιδιά. Ήταν πριν τις εκλογές. Κοντά στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα με βοηθήσει η Λαμπρινή τώρα που θα τη βγάλουμε. Και είχε βγει ο Τραμπ. Είχε κάνει διάγγελμα ο Τραμπ. Και υπήρχε μέσο στην Αμερική που δεν έδειξε το διάγγελμα, το κόψε. Λοιπόν, πάμε να. Θυμάμαι να το σχολιάζουμε αρνητικά, με προεξάρουσα τη Λαμπρινή και να λες ότι δεν γίνεται τώρα και σε αυτή την πόλωση, επειδή δεν συμφωνείς, να μην λες τι λέει ο πρώην ΙΝΙΝ εκείνη την περίοδο ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Άστο να μιλήσει και σχολίασε το μετά όπως θέλουμε. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή. Καλησπέρα σε όλους. Λαμπρινή, πότε ήταν αυτό που σχολιάζαμε τον Τραμπ? Ήταν στην προεκλογική εκστρατεία, όταν έκλεισε και το Twitter σε εκείνη τη φάση, νομίζω. Δεν του είχαν κλείσει και το Twitter του Τραμπ? Ναι, ναι, ναι. Δοκίμασε και να ξεκινήσει ένα δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης που πήγε μάλλον μέτρια ο Τραμπ. Τώρα πριν από λίγο καιρό. Και γι' αυτό. Ένα από τα πράγματα που λέω συνήθως είναι ότι πρέπει να ακούμε όλες τις φωνές και να είναι ελεύθερες όλες οι φωνές. Όλες. Αυτές που μας τη δίνουν ακόμα περισσότερο. Λαμπρινή, εγώ αυτό το κάνω μαζί σου. Το ξέρω. εγώ και γι' αυτό σ' αγαπάω. Μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να το πω αυτό, ότι αυτή την στάση την στηρίζω με την καρδιά μου, με την ψυχή μου. Ασκώ αυτή την... Είναι μια σπουδή στην πολυφωνία, ό,τι και να πεις. Και θεωρώ ότι πραγματικά στην περίπτωση του Σπούτνικ, αυτό που συζητάμε τώρα, είναι πολύ σοκαριστικό. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος που μας λέει, εντάξει, σήμερα εμείς, αύριο... Δεν γίνεται να μην το σκέφτεται κανείς. Και θυμηθείτε το μαύρο φινέρτ, εγώ επιμένω να το λέω. Επιμένω. Και επίσης τις δοκιμές που έχουν γίνει, το συζητάγαμε σήμερα και με τον Θάνο, όταν είχαμε το 17 την προεκλογική εκστρατεία του Μακρόν, ο οποίος απαγόρευσε στο RT και το Sputnik να ακολουθούν την προεκλογική του εκστρατεία. Εκεί είχε ένα δικαίωμα να πει ότι στο πουλ των δημοσιογράφων που με ακολουθούν, εγώ αυτούς δεν τους θέλω. Αλλά και πάλι ήταν ντροπή. Και πάλι ήταν ντροπή. Λαμπρινή, τι γίνεται στο Ουκρανικό πόλεμο? Έχουμε φτάσει σε 1.200.000 πρόσφυγες, οι οποίοι εκτός από την προσφυγιά τους ένα κομμάτι από αυτούς έχει να αντιμετωπίσει. Λαμπρινή, τι μετράμε, οι 660.000 είναι από την ημέρα της εισβολής. Το νούμερο αυτό που λες είναι, μετράει από πιο πριν, μετράει ενώ είχαν αρχίσει να φεύγουν? Όχι, όχι. Αυτό το νούμερο έχει και τους εσωτερικούς. Μάλιστα, εντάξει. Οι πρόσφυγες είναι δύο ειδών. Εντάξει, εντάξει, το ξεχνάμε συνήθως. Έτσι. Και ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων θα το δούμε να γίνεται και εξωτερικός πρόσφυγας, δηλαδή, κάποια στιγμή, δυστυχώς. Και έχουμε ήδη καταγγελίες και για ρατσιστική συμπεριφορά κατά των Ουκρανών προσφύγων. Δεν μιλάω για Αφρικανούς και Ασιάτες που από την αρχή έχουν φάει χοντρό πακέτο, αλλά κατά των Ουκρανών στην Πολωνία, από Πολωνούς. Έχουμε δηλαδή οι Πολωνοί που έχουν υποστεί στην Ευρώπη το ρατσισμό του αιώνα, τα θυμάστε με τον Πολωνό υδραυλικό στη Γαλλία πιθανώς. Έτσι, ξαφνικά γίνονται αυτοί οι ρατσιστές απέναντι στους ανθρώπους που είναι στη μεγαλύτερη απελπισία και δυσκολία. Mm. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον μπορεί να φημώνει τα μέσα ενημέρωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους και έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δίνουν και βίζες. Δηλαδή, υπάρχει, η Δύση ασχολείται με αυτό το προσφυγικό. Την ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κακή μοίρα. Εδώ λες ένα μεγάλο πάλι καλά. Πάλι καλά, ναι. Ας είναι καλά. Ας είναι έστω για... υποκριτικά, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να πει κανείς, αλλά το καλό είναι να, υπάρχουν, να υπάρχει η περίθαλψη. Πολύ σημαντικό. Θέλω να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά τα της προπαγάνδας. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας ή μεταδίδουμε τις πηγές δίνοντας την πηγή, τουλάχιστον στο πρες, έτσι. Ή όταν είναι θέματα σαν αυτό του εργοστασίου χτες, ψάχνουμε τις ουδέτερες επιστημονικές πηγές. Χτες πρέπει να ήμασταν οι λιγότερο τρελαμένοι με την υπόθεση χθες το βράδυ. Πραγματικά το πώς εξελίχθηκε, πώς χρησιμοποιήθηκε, όσο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος. Έτσι μιλάμε έτσι και αλλιώς για πυρηνικές δυνάμεις, όταν μιλάμε για πυρηνικού πολέμου τώρα, όχι για τον ένα στους έξι αντιδραστήρες που έκλεισε κι αυτός. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, γιατί όλα αυτά τα γεγονότα χρησιμοποιούνται. Είναι δεδομένο ότι είμαστε στο καιρό πολέμου. Η φήμωση, οι νόμοι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Πούτιν, ο οποίος λέει δεν κάνω πόλεμο, περνάει ένα νόμο που λέει ο νόμος κάνουμε πόλεμο από μόνος του. Ένας νόμος που σε βάζει σε συνθήκες που η είδηση ελέγχεται απολύτως και που αυτός που θα πει κάτι εναντίον αυτού που κάνει το κράτος είναι προδότης αυτομάτως και πάει στη φυλακή. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει αντιπολεμικές διαδηλώσεις, ας πούμε. Έτσι. Αυτό συμπεριλαμβάνεται, γιατί το σχολιάζαμε, Λαμπρινή, με το. Βεβαίως περιλαμβάνεται. Θεωρείται ότι είναι πράξη κατά του κράτους. Αυτό είχε φανεί από τις 1700. Είχε φανεί από τις 1700 συλλήψεις στις μαζικές εκείνες αντιπολεμικές διαδηλώσεις με το που έγινε η εισβολή. Τώρα από εδώ και πέρα όσοι συλλαμβάνονται, έτσι, θα είναι με τον νέο νόμο. Τα γνωστά, τα έχουμε πάθει όλοι μας με τους νέους νόμους. Αλλά αυτός είναι ένας νόμος που δείχνει ότι είσαι σε πόλεμο, κύριε, και μη με δουλεύεις, ας πούμε. Έτσι. Να τα πούμε λίγο και τα πράγματα με την ειδική. Πλέον είσαι σε πόλεμο κανονικό. Και θέλω να πω και κάτι. Το δικαιολογείς τώρα, Λαμπρινή. Τι το δικαιολογώ. Τον ξεμπροστιάζω, αν θες. Γιατί σου λέει ότι ότι πέρασε νόμο που είναι σε πόλεμο, ενώ μέχρι τώρα έλεγε ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Είναι καλά, εντάξει. Κατάλαβε. Απλώς θέλω να πω τώρα ότι εδώ πέρα είναι το ίδιο πράγμα, λέμε. Δηλαδή, όταν λέμε ότι το θύμα είναι η αλήθεια. Λέμε ότι εδώ πέρα ο καθένας πρέπει να φροντίσει το ακροατήριό του να ακούει μόνο τη δική του φωνή και να αποκρύπτει τις δικές του ευθύνες. Για μας που ξέρουμε ότι υπάρχουν και από τις δύο μεριές, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι είναι. Και το ζήτημα είναι λοιπόν πώς η πληροφορία έρχεται σε εμάς, πώς μπορούμε να την ελέγξουμε και θα βάλω κι άλλο ένα θέμα, πώς η μία πλευρά πιέζει την άλλη να κλείσει μέσα. Ναι. Ο πόλεμος αυτός που γίνεται είναι εις βάρος όλων μας της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης του κόσμου σε μια πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη ώρα για τον κόσμο όλο και έχει ως θύμα τους μόνους ανθρώπους που μπορούν να εκφράσουν αν θες ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις εξουσίας. Και τα δύο τα θέλουμε, και την έκφραση των αποφάσεων της εξουσίας και την αμφισβήτηση και τον πόλεμο ενάντια στις αποφάσεις εξουσίας. Καλά, τα θύματα... Το δεύτερο. Τα θύματα τώρα είναι πάρα πολλά. Ξεκινάς από τους ανθρώπους στην Ουκρανία που ξεριζώνονται, συνεχίζεις στους πολίτες σε Ρωσία και Ευρώπη που θα την πληρώσουν με ακρίβεια, θυσίες και δεν ξέρω εγώ τι για να παταχθεί ο εξωτερικός εχθρός, με τις κυβερνήσεις που θα τα δικαιολογούν όλα στον πόλεμο και πηγαίνει η λίστα με τους δημοσιογράφους Και μετράμε τώρα στον κατάλογο. Αυτό. Και από την άλλη πλευρά είναι να δούμε πόσο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν καταλαβαίνουν και πού μπορεί να οδηγήσει σιγά σιγά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ακούμε απόψεις και μιλάω για τους αναλυτές όλες, έτσι. Και μιλάω για τους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν αυτά τα ψυχροπολεμικά και τα φρικαλέα ώρες-ώρες. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο από Γιώπηλου σήμερα. Σχολιάζει πρετεντέρια. Για το πρετεντέρι, ναι. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, είναι οι οργανικοί διανοούμενοι, δεν το λέμε, οι οργανικοί δημοσιογράφοι, έτσι, δεν τους λέμε επισήμως. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι οι πρώτοι που θα πρέπει εμείς ήδη να ελέγχουμε. Αν αύριο δεν βγουν άλλα 10 κείμενα σαν του Βογιόπουλου, δεν λειτουργούμε ως δημοσιογράφοι. Θα γράφει ό,τι θέλει ο Πρετεντέρης και θα είμαστε απέναντι άλλοι 10. Στο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Λαβρινή. Ο πόλεμος συνεχίζεται, οι νύχτες είναι πολύ δύσκολες. Ανέβασα χθες μια είδηση που νομίζω ότι θα πρέπει να την πούμε, γιατί αφορά το 2014, όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία. Τότε ο Πούτιν είχε πει ή είχε βγει ότι είχε πει στον Μπαρόζο, οι ίδιοι οι Ρώσοι είπαν ότι ήταν εκτός πλαισίου όταν υπόθηκε, ότι εγώ σε 2 εβδομάδες μπορώ να πάρω το Κίεβο. Το ανέβασα χθες μαζί με την ανάλυση που είχε γίνει τότε στο Time για το γεγονός. Ας το βρούνε οι ακροατές μας. Ναι, επίσης είχε υπάρχει πει. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα, εάν οι συνομιλίες το Σαββατοκύριακο δώσουν και κάτι ακόμα. Έχουν γίνει 2 ανθρωπιστικά βήματα αυτή τη στιγμή, σημαντικά και τα 2 ανθρωπιστικά βήματα. Το ένα είναι οι διάδρομοι για να φεύγουν οι άμαχοι, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχουμε και κάποια ακόμα πρόοδο, με δεδομένη αυτή την κουβέντα, μπορεί και μέσα στην άλλη εβδομάδα να δούμε να σταματάει κάπου αυτή η τρέλα. Μάλιστα. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και να πω στον ακροατή μου ότι και την ακροάτριά μου ότι την Κυριακή έχει έκτακτη εκπομπή. Έγινε. Ούτε εμείς δεν το ξέραμε αυτό, το ήξερες? Όχι. Α. Αφού δεν με ακούτε. Να είσαι καλά, Λαμπρινή. Φιλάκια. Καλό απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, σας χαιρετάμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θα περάσετε το τετραήμερο που θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν περνάτε την τώρα που μας ακούτε, γιατί είστε πολύ σε κονσέρβα, το τετραήμερο που περνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόμαστε να περνάτε κάπως λίγο χειρότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Λοιπόν, φιλάκια, καλό τριήμερο να έχετε. Αν σας φέρει ο δρόμος, θα χαρούμε να σας δούμε στον Ορφέα απόψε και αύριο. Και θα δείτε ανασκόπηση μεγάλη για να σας κρατήσει για το τριήμερο. Ντοκιμαντέρ. Φιλάκια. Γεια σας.